जैसी जुल्फ है तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फ है तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली।